Welkom bij podcast 34 van 25 december 2009. Dit keer e-readers met kerst. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Welkom iedereen bij podcast 34. Het is kerst. We zijn met z'n drieën in de box. In de box hangen Daar Punt, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. Iedereen prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar. Tot ziens. Oh nee. Neem even een kerstkrans daar. Ja, dat zal ik doen. Dankjewel. We hebben vorige keer bepaald dat er niet veel e-readers voor de kerst geleverd zijn, of in Nederland in ieder geval, maar we zien in het nieuws massaal nieuws over van allerlei soorten tablets en readers enzovoort. Wat geeft dat aan? Dat het in januari pas gaat gebeuren, omdat Apple dan komt met een reader. Het geeft aan dat de marketing de machine op volle toer draait en iedereen doet geloven dat het leven zonder een e-book reader eigenlijk zinloos is. En er zijn helaas dromme mensen die daar nog niet geloven ook. Ik heb Martin en ik spraken daar al een tijdje geleden over die e-book reader. En ik vraag mezelf af of ik echt daar boeken op ga laden. En een half jaar nadat ik hem heb gekocht en de nieuwsgeilwaarde gadgetwaarde een beetje afgelopen is, of het nog steeds een ding krijgt om een boek te lezen of een krant te lezen of wat dan ook. Ik vraag me dat echt af. Ik denk het niet. Eerlijk gezegd. Ik heb ook moeite met e-readers hoor. Ik ben omgeven door mensen die de e-reader echt een warm hart toedragen. En ja, ik ben niet vies van gadgets, heb ik wel eens gezegd. Maar ik wil het heel graag. Ik denk ook dat ik met een e-reader echt meer ga lezen dan ik nu op dit moment doe. Recreatief lezen, zeg maar. Alleen, ja, de apparaten die ik tot dusver heb gezien, ja, daar kan ik eigenlijk nog niet eens aan denken om daar dood bij in de buurt gevonden te worden. Dat is gewoon het probleem. Ze zijn gewoon niet sexy. Echt totaal niet. Zelfs niet een beetje. Ik denk dat als ze van steen zouden zijn en de knopjes van steen, dat ze dan nog mooier zouden. Ja, Nee. Maar gaat het om de gadgetwaarde? Misschien gaat Apple je daarmee helpen voor €1000. Nou, niet zozeer de gadgetwaarde, maar meer, hoe zou ik het zeggen? De grote omschakeling van papier naar e-reader is dat je niet meer dat boek, dat je kan buigen als je een zachte paperback hebt. Je kan geen bladzijden omslaan. En er is heel hard gewerkt om allerlei vervangende dingen in de e-reader te stoppen. Dus je kunt rechts onderaan op een hoekje klikken en dan zie je misschien soms een effect waarmee het lijkt alsof je een bladzijde omslaat. Maar het is gewoon een plat, star, hard scherm. Meestal van plastic. Het is, nou ja, soms in kleur en dan gaat de batterij heel snel leeg. En soms in zwart-wit en gaat de batterij eeuwig mee. Het is het gewoon nog niet. Kijk. Vertel maar even dan, wanneer zou jij hier wel blij zijn? Als de techniek ver genoeg geworden is dat de e-book reader opgerold kan worden? Of ik heb hier geen lijstje. Is jouw grootste bezwaar? Nou ja, ik denk de grootste bezwaar dat het een statisch, hard, plat, dood scherm is. Van plastic. Ik denk dat het is. Ik heb hier geen lijstje liggen waarop staat van dat moet en dat moet en dat moet. En dan ben ik er enthousiast over. Maar ja, mijn gevoel zegt gewoon dat het is nep. En qua business case en qua DRM en qua logistiek is het allemaal wel al. Alleen ja, het voelt gewoon nog zo onecht. Ja, ik heb hier toevallig als echte reviewer een Sony PRS600 in mijn hand. Het past niet een heel, de hele bladzijde van een boek past er niet op. Dus je moet veel vaker omslaan dan je gewend bent. Of je moet heel klein de lettertjes gaan lezen. Ja, dat is ook geen vooruitgang. Nee, het is een achteruitgang op dat punt. Je zou hem dus groter, hij zou nog groter moeten worden. Wat dan weer een nadeel is, want dan is hij niet meer boeksize. Ik vind eerlijk gezegd dat als de letters precies even groot zijn als in een boek, dat het niet goed leesbaar is. Nee, nou dat ben ik niet eens. Dus het zijn wel andere grappige dingen dat je natuurlijk makkelijker je krant of zo gaat meenemen in de toekomst op deze manier. Omdat er gewoon überhaupt alleen maar publicaties via dit medium komen. Dit ding kost nu €300. Maar straks kost hij 99 en dan kost hij 80. En dan wordt het natuurlijk. Dan maakt het ook niet meer uit dat je hem gekocht hebt of hebt en leuk gevonden hebt. En na een half jaar niet meer zo intensief gebruikt misschien. Ja, want dan kost hij nog maar zo weinig. Dan mag het best, net als alle andere dingen die je ook allemaal niet meer gebruikt hebt. Maar die ook niet meer zoveel kosten. Ja, dat denk ik dan. Dat ze dan is in ieder geval. Maar nu €300 en dan na een half jaar dat Bart er niks meer mee doet, is een beetje. Ja, een beetje zonde. Ik heb wel eens iets gehoord over. Ik zie dat er goed op school, maar ik denk dat op dit moment de techniek nog niet vergenoeg geworden is. En de prijs is nog te hoog. Dus het is nu echt een gadget. En dan moet je echt een gadget liefhebber zijn om dat ding voldoende te gebruiken. Of voldoende geld hebben om. Weg te kunnen gooien aan dit soort geld en rollen. Maar op dit moment is het denk ik nog niet volwassen genoeg. Maar ik zie er wel een grote toekomst voor. Ooit wel. Ja, weet je, ik voel me ook een beetje schuldig, hè. Want je kunt geen nieuwe dingen ontwikkelen zonder tussentijdse halffabrikaten op de markt te brengen. Dat hoort er nou helemaal bij. En de mobiele telefoons, die zijn echt van een heel eind gekomen. Als je die eerste modellen ziet, dan denk ik, uitje mina, heb ik daar ooit mee gewerkt. Maar ja, je moet er toch in kleine stapjes doen. Dus in dat opzicht voel ik me eigenlijk verantwoordelijk om ook gewoon zo'n ding te hebben. Ik heb er overigens ook eentje. Ik heb ook heel lang getest, ook met het draadloos ophalen van de krant en zo. Ik heb het echt wel geprobeerd. Maar ja, ieder moment dat ik met zo'n apparaat doorbreng, is er een stemtje in mijn hoofd dat zegt, het is niet echt, het is nep. En ja, daar kan ik niks aan doen. Het is ook zelfs niet. Als je naar Avatar kijkt in de bioscoop, dan kun je op gezette tijden wel zeggen, hey, het is nep, het is niet echt. Maar op andere momenten dan word je zo door het verhaal meegenomen dat je eventjes in een soort Lord of Rings-achtige wereld waant. Nou, dat hebben we met de e-reader eigenlijk nog nooit gehad. Er zijn wel 400.000 Kindles verkocht en er worden 60.000 Nooks of zo door Barnes & Noble verkocht. En in Nederland komt dan de Sony e-reader waarschijnlijk uit, omdat natuurlijk de Kindle en Barnes & Noble niet echt hier zijn. Dus waarschijnlijk is de grootste stroom van readers die op dit moment op gang komt de Sony e-readers. De Sony ding wat ik nu in mijn hand heb, heeft geen capaciteit zoals de Kindle om via wifi of via 3G boeken op te halen. Dus je moet altijd nog ook een computer erbij hebben om je spul te synchroniseren. Dat is toch verschrikkelijk. Maar het is wel een Sony, dus er zit waarschijnlijk wel een memory stick slot in. Want dat is immers een Sony's geheugenformaat. Nee, je kan wel zo'n stick van je camera erin doen, maar daarmee houdt het ongeveer op. Ja. Maar in dat opzicht is het toch vergelijkbaar met een iPod of een elk willekeurige muziekspeler. Je hebt daar geen rol aan, totdat je hem aan een computer hangt en hem vol laat met media, muziek, plaatjes, films. Of voor een Kindle dan, of de Sony e-reader. Kijk, van Apple accepteren we dat. Ik vind dat niet zo bezwaar dat hij geen serieel vervaardigd heeft. Maar wat gaat Apple doen? Gaat Apple een iTunes Store uitbreiden met boeken en dan gewoon zeggen van. Ja. Dit gaan ze doen. En dat is daarmee gaan ze het weer maken. Omdat ze het gemak. Want iedereen wil betalen voor gemak. Iedereen doet het aan voor mooie dingen, dingen die goed voelen. Ja, maar ook wel voor gemak. Want er zijn heel veel mensen die gewoon liever gewoon even op iTunes een mp3 kopen. Of een nummer kopen, dan dat ze heel moeilijk nu een mp3 illegaal gaan downloaden. Terwijl 5 jaar geleden of zo dacht iedereen, jongen, ik kan beter het downloaden, want dat is sneller dan naar de winkel gaan om een cd te kopen. Die omslag hebben ze wel weten te maken, zal ik maar zeggen. Dus het is langzaam terug naar legaal gekomen, gewoon door het gemak. Ja, de conclusie is dat mensen betalen voor gemak. Ja. Ja. En dat kan natuurlijk met e-readers dus ook gebeuren. Dat als je in boekwinkels worden binnenkort opgeheven en fysieke boeken bestaan gewoon straks niet meer. Wauw, maar dat is toch wel een soort schaduwfase hoor, van een aantal decennia. Ik denk dat dat niet zo hard gaat. Het zal waarschijnlijk net zoals de paperless office worden. Ja. Iedereen voorspelt al jaren dat het papier gaat verdwijnen op kantoor. Maar nee, dat zal niet gebeuren. We weten allemaal wat het is, maar we hebben het nog nooit gezien. Ja, en Google heeft natuurlijk ook met zijn Google Books een enorme collectie aan boeken inmiddels al ingescand. Die zou straks ook een hele grote speler op het gebied van het distribueren van media voor e-book readers kunnen gaan worden. Ik vraag me af in hoeverre dat werkelijk waar is. Ik heb daar natuurlijk eerder wel eens wat over gehoord. En ik snap dat, ja, hoe zou ik het zeggen, iedereen met een groot netwerk probeert het netwerk op allerlei manieren anders in te zetten. De ANWB heeft ook wel eens mobiele telefoons verkocht. De Postbank ook, weet ik me te herinneren. Maar uiteindelijk is de vraag in hoeverre je die business begrijpt. Je kunt natuurlijk niet overal maar zomaar induiken omdat je netwerk daar reikt. En ik heb wel eens eerder wat verhalen gehoord over Google en over rechten en over gratis boeken en de eerste zoveel pagina's en zo. En ik vraag me af, ik heb natuurlijk pas iets gehoord over die deal van YouTube en Buma Stemra. En ik denk, ja, zou Google de partij zijn om dit soort dingen te doen? Los van dat ze groot genoeg zijn, los van dat ze onbeperkte dataopslag hebben en redundantie en noem het allemaal maar. Technisch zijn ze best daartoe in staat. Maar zijn ze echt willing to go tot het gaatje, zeg maar? Ligt het ze zo aan het hart en snappen ze dat het zo noodzakelijk is om zich in deze markt te bewegen? Of is het gewoon een experiment, een gedachtenballonnetje? Nou, ik kan het niet goed beoordelen. In Frankrijk moeten ze wel voor een gedachtenballonnetje veel betalen, heb ik gezien net. Ze moeten dus een Frans publisherbedrijf moeten $430.000 betalen. En gewoon voor het inscannen van de boeken en de damage die ze daarmee aangedaan hebben. Dus ze hebben ook nog de nodige problemen met deze manier van werken. En het is natuurlijk ook best bijzonder dat jij een boek schrijft en uitbrengt bij Publisher X en dat Google het op het net zet. Ja. Er zijn ook allerlei ingewikkelde. Ik heb daar laatst een gesprek over gehad met iemand en die vroeg van, ja, maar wat is nou het probleem? En toen zei ik, nou, het probleem is dat als een auteur een boek uitbrengt, dan hebben de uitgever en hij hebben er allebei baat bij dat zoveel mogelijk verkocht wordt. En als dan een derde besluit van zo, er is geen audioboek of er is geen e-bookversie van jouw boek, ik ga dat even regelen. Ja, dan ontneem je daarmee de auteur en de uitgever om datzelfde te doen op een manier en op een moment dat hun aanstaat. En ja, dat is nou eenmaal hoe de wet in ieder geval in Nederland geregeld is. Dat mag niet. Dus ja, dan krijg je allerlei ingewikkelde toestanden als compensatie. En een beetje dat verhaal van de NS en Dennis Stevensen over die treinapplicatie voor de iPhone. Dat toen hij hem geschreven had, de NS opeens ging stijgen en zeggen van, ja, wij zijn ook met een iPhone-applicatie bezig. Ja, we weten nog niet precies wanneer die uitkomt, maar we zijn er wel mee bezig. En ik vind het vervelend dat hij dat nu gedaan heeft. Dat soort dingen. Ja, maar dat, aan de ene kant kan je zeggen, je moet het allemaal niet doen. Maar ik vind het is ook wel grappig, omdat Google dat allemaal op deze manier uitprobeert met hun lading cash. Kunnen ze natuurlijk ook dit soort boetes nog wel in hun speelgoedactie gooien. Ja. Word. Ik ga het over oude boeken, maar hoe zit het met nieuwe boeken? Is het niet veel makkelijker om een boek direct aan Google aan te bieden, als auteur? En die hele maatschappijen over te slaan die een boek moeten uitbrengen, een boek moeten drukken, een boek moeten verspreiden. Je kunt denk ik als schrijver veel meer geld verdienen door een boek direct via een website aan te bieden. Of dat nou Google is, of dat nou Bol is, of hoe dan ook. Kijk, als die e-readers er komen, zal het ook heel makkelijk zijn om te publiceren. Wat maakt dus dat de boekenprijs omlaag gaat. Waarom ik ook denk dat het niet meer haalbaar is om een boek te drukken in papiervorm. En dus op de lange termijn inderdaad de boekwinkels geen boeken bevatten. Want het is veel te duur om te maken in verhouding tot de andere wegen. Ja, ik voorzie dat er een soort zelfband komt voor boekauteurs. Dat je online bijvoorbeeld iets kunt opzetten als auteur. Je kunt zeggen van ik ben van plan een boek te gaan schrijven. Maar het kost nou helemaal geld om het boek te promoten. Het kost toch geld om het boek te laten produceren. Want de kosten van het drukken en het handelen van papier, dat ligt natuurlijk allemaal heel erg voor de hand. Maar ja, dan krijg je een beetje, kom je tot de bloggende kern van de wereld. Iedereen kan natuurlijk wel schrijven, maar natuurlijk niet iedereen kan schrijven. Dus er zijn toch professionals nodig, vertalers, redacteuren, noem het allemaal maar. En dat betekent dat weliswaar de boekenprijs wat omlaag zou kunnen ten opzichte van nu. Maar het is ook weer niet zo dat het helemaal gratis zou kunnen, alleen maar omdat het digitaal is. Nee. Dat is natuurlijk een soort, we willen het allemaal heel graag geloven. Maar als we onderkennen dat er toch voor kwaliteit goede mensen nodig zijn en dat er toch een prijs aan hangt, ja, dan zou je misschien... dat zie je dus nu ook, hè, dat de e-boeken wel goedkoper zijn dan de papieren boeken. Maar ze zijn niet gratis, verre van. En ze zijn zelfs niet zo goedkoop als een muziekje op de iTunes store. Nee, maar dat zal wel meer in die richting opgaan als meer mensen van die readers gaan toepassen, zal ik maar zeggen. Wij vinden het nog saai, maar ik zag net een meisje van 9 op mijn Sony e-reader lezen alsof het heel gewoon was. Ik dacht, ja, hoeveel generaties gaat er overheen? Ja. Het gaat natuurlijk heel snel. Het wordt heel snel begrepen. Ja, ik zie er ook een grote toekomst voor, hoor. Ja, absoluut. Ik zie mezelf genoeg nog wel zo'n ding hebben. Maar mensen die echt... Over hoeveel jaar, hoor? Was al. Zeg eens iets. Ja, doe eens een voorspelling over... Volgend jaar koop je zo'n ding? Voor als die €99 kost? Nee. Ik denk niet volgend jaar. Normaal is het product is nog niet makkelijk genoeg. Er zijn er nog... Ja, een beetje het kip en het ei, hè. Er zijn er nog niet genoeg in omloop. Dus daardoor zijn er nog niet genoeg mensen of bedrijven of schrijvers die dingen aanbieden op het net. Nou, dat zou allemaal nog te weinig zijn. Er is ook nog tijd bij. De apparaten zijn nog niet zo sexy. Er gaan er meer e-readers zijn. Ja, ze moeten makkelijker worden. Ze moeten beter leesbaar worden. Ze moeten goedkoper worden. En dan moet meer materiaal zijn om te kunnen lezen. Ja, dat is wat ik net zei. Uiteindelijk zal dat op een dag ook wel zo zijn. Alleen ja, alle mensen die zich al eerder met het medium hebben ingelaten, die kunnen daar langzaam ingroeien. Dus nogmaals, als je echt het gevoel hebt van ik moet zo'n apparaat hebben, want ik vind het lijkt me helemaal geweldig, dan wil ik op dit moment best even door de vingers zien dat het nog niet zo ver is. Alleen ja, de apparaten zijn gewoon nog niet zo geweldig op dit moment. En dus kom je heel verstandig met allerlei bezwaren van dit is nog mis en dat is nog mis en zo. Maar ja, als je natuurlijk naar de iPhone kijkt, daar is ook nog van alles op aan te merken. Daar is ook nog van alles niet geregeld. Dat is ook nog maar een half fabrikaat. Mm-hmm. Dat is zakelijk niet toepasbaar, zou ik haast zeggen. Precies. Alleen ja, het is toch een leuk ding, zou ik maar zeggen. En dan is het niet zo erg om er nu alvast eentje te hebben. En om dan te wachten en te kijken hoe de markt zich verder zal gaan ontwikkelen. Goed. Ik heb hier nu zo'n ding liggen. Ik ga er naar kijken. We gaan even door naar het nieuws. Word. Het patent waar wij het al eerder over hadden is eigenlijk in het voordeel van het kleine Canadese bedrijfje gevallen. Microsoft moet nu €290 miljoen betalen. Als ze de code die in Word zit handhaven. Dus ik denk dat er een update of zo van Word gaat uitkomen, zodat het zodat ja, dat stukje software er niet meer in zit. Of verwacht je dat ze het gewoon betalen? Sorry? Nee, ik denk het niet. Ik begreep dat het nog een heel klein dingetje gaat, wat bijna door niemand gebruikt wordt. Dat is een heel klein bedragje wilde zeggen. 290 miljoen. Ja, goed, dat is natuurlijk klein geld voor Microsoft. Maar ik denk dat ze het eruit gaan halen. Nou, ze hebben al een systeem om de hele wereld van updates te voorzien, heb ik begrepen. Dus het lijkt me niet al te moeilijk voor Microsoft om die updates ook aan de man te brengen. En als ze er dan meteen een Internet Explorer 10 bij stoppen, dan is iedereen weer gelukkig, denk ik. Goed, ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Want als ze dit gaan betalen, dan komen er nog 8 bedrijfsaanrennen die iets in Word ontdekt hebben wat eigenlijk hun intellectueel property is. Ja. Nog ander nieuws gezien? Behalve Word en tablets? Nou. Nee, eerlijk gezegd heb ik heel weinig dingen gezien waarvan ik denk van nou, daar moeten we het dus even over hebben in de IT-dende. Het is opvallend stil. Op dit moment is een heleboel, ja. Firefox Mobile, dat zie je. Is dat Days Away From Love? Het is het project waar... waar Mozilla mee bezig is, een browser voor een mobiele markt. Mm-hmm. Ik geloof dat de Nokia N900 de eerste apparaat is waar de browser ook echt op staat. Het is nog niet helemaal af, wel bijna. We gaan zien of het een succes gaat worden. Ik denk dat Opera ook een hele goede mobiele browser heeft. Ik wil nog wel even iets roepen. Ik heb iets voorbij zien komen. En het heet Skyfire. En dat is een browsertje voor je mobiel. Onder andere voor Nokia en onder andere voor Windows Mobile. En daar zit ook Flash ondersteuning in. Eindelijk. Oh, en hebben ze dat met Adobe officieel afgekaderd? Ik weet niet precies hoe het technisch in elkaar zit. Er is nog niet een... Ja, er is ooit een open beta voor de BlackBerry geweest. Ergens in juli van dit jaar. Maar die is nu niet meer te vinden. En ja, goed, een mobiele browser met Flash, daar worden we natuurlijk allemaal heel blij van. Al een jaar of 20 ontbreekt die. Er zijn ook al heel veel browsers. Ik heb zelf ook al heel veel met Opera gedaan op een BlackBerry. Maar het strookt allemaal op hetzelfde. Het blijft een klein schermpje, dat is lastig. Je kan zoomen, je kan tegen de webpagina zeggen dat je een ander apparaat bent, dat je het liever op een andere manier allemaal wil zien. Alleen ja, vroeg of laat, het internet hangt natuurlijk aan elkaar van Flash. En er zijn allerlei beloftes van allerlei fabrikanten dat ze binnenkort met zoiets zullen komen. En ik heb er eigenlijk nog niks concreets van gezien, behalve dan met Skyfire. Dus zeg, probeer het eens. Oké, interessant. Wat er voor de rest in dit soort mobiele browsers en technieken... We zagen op Justin TV die films gaat distribueren via het web. Dat kan natuurlijk ook naar je mobiele device. Want dat, tegenwoordig vinden mensen dat goed zat om ook hun filmpjes op hun mobiele device te kijken. En ik zag dat ze een pay-per-view platform gaan introduceren volgende maand. Wat betekent dat we natuurlijk binnenkort, als dat echt allemaal doorzet, dat we ook in die richting langzaamaan overal films kunnen downloaden, viewen, rechtstreeks streamen voor geld. Dus langzaamaan gaat alles van illegale downloads naar legale content waar je gewoon voor betaalt. En dan is het gemak gewoon dat je het kan aanklikken en meteen kan kijken. Denk je dat dat zal aanslaan via zo'n Justin TV of is dat alleen maar de eerste stap? Ik denk dat het alleen maar de eerste stap is, een soort experiment. Ik heb al zitten rekenen en ik dacht van, hey, als YouTube betaalt de rechten voor het feit dat ik een filmpje wil bekijken. Dat is wel interessant. Dat is niet hoe het hoort. Maar dat is wel waarvan YouTube denkt van, nou ja, dan zijn we er maar vanaf. En Bubo Stemrijs al lang blijkt dat er eindelijk een succesje wordt gescoord na al die jaren van mislukkingen, van problemen. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat dat natuurlijk niet houdbaar is zo. Nee, het lijkt me ook niet, want je krijgt natuurlijk straks gewoon series die je gewoon wil volgen en die je gewoon wil kunnen zien via het web. Precies. Zoals ik het zie, is het een soort goedmakertje voor nu. Terwijl YouTube morgen wel op zijn kont kan liggen, omdat het te veel moet betalen aan rechten, waar ze zelf eigenlijk niks aan hebben. Het is een soort afkoopsom voor het in stand houden van het platform. Maar uiteindelijk heeft natuurlijk de copyright en de rechtenlobby gefaald om hun businessmodel naar het nieuwe millennium te vertalen. Ja, nou ja, ik vind die wat ik nu bij Justin TV dus ga zien, of blijkbaar volgende maand, ziet er wel uit alsof het succesvol gaat worden. Dus ik ga het in ieder geval op de voet volgen. Wat hebben we nog meer? Nog heel even terug naar de e-readers. Een Israëlische programmeur heeft de DRM van Kindles gekraakt. Ik heb gehoord van hem dat het Kindlespel was. Kindlespel. De boeken die nu helemaal gedRM'd waren, kunnen nu gewoon op mijn Sony e-reader geplaatst worden, vermoed ik. Ook daar moeten we ons even in verdiepen. Dan komen we toch weer in het kostenmodel. Als er natuurlijk alles gekraakt is en open ligt voor de wereld, is het weer moeilijker om er geld aan te verdienen. Ja, is dat zo? iTunes heeft natuurlijk zijn muziek zonder DRM tegenwoordig. Sorry? Dus. Nee, ik weet het ook niet. Het zal misschien de massa. Het is natuurlijk altijd een bepaald procent wat gewoon niet te houden is. Maar ik denk als nu al die boeken weer un-DRM'd kunnen worden door een simpele Kindle-spel, dan. Nou, hoe gaat het dan in de digitale wereld met de rest? Ja, als de kosten en de moeite, als je die tegen elkaar afweegt en het is het waard, dat is natuurlijk ook een beetje de uitdaging van de nieuwe business cases, hè? Wat ik net al zei, het gemak, als het gemak maar hoog genoeg is, het gaat er eigenlijk om dat je voor gemak wil betalen, niet voor de content. Ja. Je wil voor het gemak om bij de content te komen betalen. Kijk, alles is natuurlijk te kraken. Een tijdje geleden was er zo'n truc in omloop waarmee je ieder slot op iedere deur kon kraken. En iedereen was er heel bang voor. Was bang dat het overal ingebroken zou worden. Maar ja, dat is al jaren zo. Een slot is maar een slot. En een beveiligingscamera is maar een beveiligingscamera. En ja, met DRM is het eigenlijk net zo. Het is een systeem dat bedacht is door mensen. En het kan ook weer gekraakt worden door mensen. Alleen hoeveel moeite moet je ervoor doen? En is dat het je dan waard? Ja. Ja. Oké. Je had ook nog iets gezien over een augmented reality Lego item. Ja, geweldig. Vertel. We hebben natuurlijk al eerder in de podcast gehad over augmented reality. Over wat je ermee kan en wat het doet. En ik zag laatst op YouTube een filmpje van een mevrouw die staat voor een spiegel in een speelgoedwinkel. Ze heeft in haar handen een dichte Lego doos. En die draait ze rond. En in de spiegel zie je het poppetje of het apparaatje dat in de Lego-doos zit, zie je aan de buitenkant van de doos verschijnen. En toen dacht ik, hé, dat ziet er heel duidelijk uit. En de techniek is dan dat het geen spiegel is? Nou ja, het is geen spiegel. Dat is je goed geraden, Martin. Yeah. Ja. Ik ga door voor de bonus. Neem een leverworst. Mag ik dan een kerststol? Ja, dat mag wel. Neem maar een stukje. Dank je. Augmented reality was natuurlijk even een hype. Het is nu even niet meer zo'n hype, lijkt het wel. Het is weer een beetje afgezakt. Het is weer, het is eigenlijk niet veel bijzonder. Wacht even, ogenblik. Neem jij deze podcast even over? Ik moet even één seconde wat doen. Het valt me op dat augmented reality toch ja, in eerste instantie iets is wat moeilijk te verkopen is. En ik vind het leuk dat het zoveel aandacht heeft gekregen. En ik heb het idee dat nu dat zo gebeurd is allemaal, er ja, heel hard gewerkt moet worden aan de volgende publiciteitsgolf. Er zijn onder de techniek. Ja, ik denk ook dat de techniek voldoende potentie heeft, maar er nog niet voldoende toepassingen op dit moment staan. En natuurlijk wel constant onder de aandacht blijven en het constant toegevoegde waarde geven. En ik denk dat zover nog niet zijn. Het is ook weer een hele vroege techniek waar je een heleboel mee kan. En er moet nu aan ontwikkeld gaan worden. Er moeten nu applicaties worden gemaakt. Die gaan absoluut komen. Ja, ik denk maar dat het tijd over is. Ik denk nu dat. Ja, dat gaat weer nog tijd hebben, ja. Dus, ik heb wel het idee dat het gebeuren gaat hoor. Dus er is natuurlijk door de ANWB interesse geuit voor Layer bijvoorbeeld. En ik denk dat dat soort bedrijven nog wel gaan groeien. Dat er nog wel meer dingen voor komen. Ik denk ook wel dat er de eerste rechtszaken en copyright schendingen en ideeënpikkerijen en zo, dat moet ook wel nog komen. Want ja, wat we hier natuurlijk in Nederland kunnen bedenken en kunnen ontwikkelen, dat kunnen ze op andere plekken op de wereld natuurlijk veel in veel grotere getalen. En voor veel minder geld en met veel meer mensen. Nou ja, daar gaat het uiteindelijk niet om. Want uiteindelijk gaat het erom in hoeverre mensen, bedrijven, diensten aan de ene kant en gebruikers aan de andere kant bereid zijn om met nieuwe ideeën aan de gang te gaan. Ga je werkelijk met je iPhone op de fiets een weekendje fietsen om de applicatie van ANWB te gebruiken om te kijken waar je onderweg allemaal een kopje koffie kan drinken? Ik las van de week een vraag van iemand op het internet en die vroeg, is er ook een fietshouder voor mijn iPhone zonder dat ik hem uit zijn hoesje hoef te halen waar hij de hele dag in zit? Ik dacht, kijk, dat is de stand van het land. In dat stadium zitten we nog. Ja, we kunnen allerlei mooie diensten bedenken voor onderweg. Maar ondertussen ja, moet de hele wereld, alle andere dingen. Ja, ik denk dat het is niet alleen de diensten die ontwikkeld moeten worden. Het is nu ook de content. Als er nu inderdaad een applicatie is waarmee je een foto kunt schieten van een restaurant. En vervolgens de menukaart kunt zien en enkele beoordelingen. Ik denk dat dat niet zo erg lastig te programmeren is. Maar wat je nu dus moet krijgen is dat je al die restaurants in een database kunt krijgen. Dus het is ja, maar je kan natuurlijk ook denken van, nu probeer ik eigenlijk in één minuut een Lego cadeautje te zoeken voor een vriendje van mijn kinderen. En nu, straks als ik augmented reality heb, ga ik een half uur in de speelgoedzaak met mijn augmented reality in de spiegel naar mijn Lego doosje kijken. Dat is toch niet echt een scenario wat ze... Ja, of je krijgt straks bij de ingang van de speelgoedwinkel brillen die je op kunt hebben als je een winkel ingaat. Ja, maar er is toch, het gaat weer om het gemak. Als het veel langzamer gaat of er geen gemakfunctie bij komt, is het augmented reality natuurlijk even geen waarde. Dan is het een leuk speeltje en onwijs gaaf dat we het kunnen. Mm. Dat lijkt mij. Ik denk dat er vooral gemak uit voort moet komen. Zoals de TomTom gemak levert in een soort augmented reality beeld, zal het vanuit de TomTom misschien juist aangevuld moeten worden. Of de TomTom zal naar de iPhone moeten of naar de andere telefoon en dan aangevuld moeten worden met layer technieken. Dus het zal denk ik allemaal samengevoegd moeten worden in een soort superroute plannen. Er moet worden samengewerkt, omdat TomTom anders hartstikke mors dood is. Nu ook Google navigatie gratis gaat aanbieden. Ja, maar vanuit de navigatie denk ik dat augmented reality voornamelijk moet komen, omdat puur het augmented reality feit om een Lego doosje te gaan bekijken in de speelgoedwinkel is er heel ver van mijn bed, lijkt mij. Dat is niet genoeg. Dat zegt misschien meer over jou dan over augmented reality. Dat zou kunnen. Ik ben nog wel een Lego liefhebber, maar dan nog lijkt me dat geen actie. Ja, we hebben een website wat Backupify heet. En daar kan je je Gmail en je Twitter en je Facebook en je Google Docs en je WordPress en je Blogger en je Hotmail account kan je allemaal backuppen. Hé, hey, cool. Ja, voor even terug naar cloud technieken. Waarom zou je dat willen? Clouds gaan down. Nou ja, backup willen we toch allemaal? Ja. Als de cloud... maar Google maakt toch een backup van een e-mail? Als zij hun service afbranden, dan kopen ze een nieuw doosje. En na een aantal dagen kan ik weer bij mijn e-mail. Toch? Nee, maar je hebt toch gewoon... als je hebt toch gewoon Blogger... wat opgekocht is dan door Google... maar anders misschien wel dood gegaan was. Of Delicious, wat ook niet helemaal per se... of Friendfeed, wat doorverkocht is aan... Yahoo, uit mijn hoofd. Die staan onder andere in de lijst. Dus je kan, ik denk voornamelijk als de server zelf down gaat... heb je nog het... GeoCities-syndroom. Ik wilde het net zeggen, Martin. Is, ja. Is dan natuurlijk gewoon wat je voorkomt met een backup. En als je die experts je data laat backuppen... in plaats van dat je zelf al die 50 cloud services moet gaan backuppen... is dat op zich best grappig. Ze hebben het betaalmodel laten vallen. Dus je kan het nu gewoon uitproberen op backupify.com. Ik zou zeggen, het is wel een goed plan. Want wat zagen we over het fenomeen GeoCities? Yahoo heeft deze week toch weer iets anders gedropt. Even kijken wat ik daarover dacht. My Block Lock. Dat is ook geen naam. Ik zou het ook droppen. Yahoo heeft in 2007 voor 10 miljoen My Block Lock gekocht. En trekt daar binnenkort de stekker uit. En als we die nou hadden gebackupt via My Backupify, of ik ben nu al de naam vergeten, dan hadden we al onze data nog. Maar jij vindt het niet. Ja, ik denk ook dat je het niet zo drastisch moet zien, hoor. En zolang de service in dienst is, wordt er een backup gemaakt van de data. Ja, kijk, een Google Docs houdt natuurlijk documentrevisie bij. Dus als jij met nog 20 andere collega's in één document kunt editen, dan houdt Google Docs bij wanneer Jantje en wanneer Pietje iets veranderd heeft. En toch, als je ziet dat er iets veranderd is aan je document, en je denkt, hé, wat gek, daar hoort iets te staan, maar er staat niets... en je gaat terugzoeken, dan kan het toch zijn dat je toch nog wel heel veel moeite hebt om die informatie terug te halen. En ik snap wel dat er voor ondernemers, voor kleine zelfstandigen, middelen moeten komen om zo'n backup in eigen beheer te hebben. Niet omdat we allemaal zo dol zijn op backuppen, maar omdat we ook niet een Google kunnen aanklagen of verantwoordelijk kunnen stellen voor het verlies van onze data. Nee. Ik wat dat betreft, Backupify is wat betreft best wel aardig, lijkt mij. En ik zou iedereen aanraden dat even te gaan proberen. Ik heb ook nog wel zo'n aanrader, want toen je begon met je verhaal over wat Backupify is, toen dacht ik, hey, je gaat mijn verhaal vertellen. Ik ben namelijk op het spoor gekomen van Threadsy. En dat is een online tool waarbij je je Twitter en je Facebook en je Google Docs en je Hotmail en je Yahoo e-mail en al die dingen bij elkaar kunt brengen in één hele grote webconsole. En vandaar een soort Yahoo Pipes. Ja, zoiets, maar dan voor social networks en voor e-mail. Hm. En dan kun je vanuit één webpagina kun je de hele wereld besturen. Het is een afschuwelijke naam, Threadsy, maar het is wel, het is eigenlijk wel kinky. Hm. Ja, nou, Backupify vind ik ook niet echt helemaal geweldig. Dat niet heel het is als je de goede domeinnamen wil kopen, moet je gewoon geld uitgeven. Hadden we al een keer geconcludeerd. Maar soms gaat het een beetje te ver. Nou, volgens mij zijn wij gewoon door het nieuws. En volgens mij moeten we bij deze ook deze korte podcast afsluiten. En 8 januari gaan wij verder met de start van het jaar. 1 januari is natuurlijk officieel ook een vrijdag, maar wij denken dat we dan allemaal niet meer zo helder zijn om 11 uur ochtends. Dus 8 januari hoor je ons allemaal weer fris in de podcast. Iedereen prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Zo is dat. Tot ziens. Absoluut. Tot dag.